W Mazowieckim na drodze krajowej numer 63 w dwóch miejscach doszło do wypadku. Już posprzątane i jedziemy bez żadnych utrudnień. Proszę uważać, zimowe warunki na drogach. Radio Nawigator Trójki. I 21 już minęła. W programie trzecim Polskiego Radia pora na serwis Trójki. Justyna Mączka, zapraszam. Na pewno jeszcze do jutra dekret Trumpa o zakazie wjazdu do USA obywateli 7 krajów nie będzie obowiązywał. Amerykańscy żołnierze przywitali się z mieszkańcami Bolesławca na Dolnym Śląsku. Studenci architektury zmieniają milanówek. Eksperci są pod wrażeniem. W sporze między amerykańskim prezydentem a amerykańskim wymiarem sprawiedliwości górą na razie ten drugi. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe przywrócenie dekretu Donalda Trumpa. Dekretu, który tymczasowo zakazuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 muzułmańskich krajów. Sprawę przypomni nasz korespondent Marek Wokuski. Sędzia federalny James Robart wydał w piątek orzeczenie o czasowym zawieszeniu dekretu Donalda Trumpa, wstrzymującego na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Rząd Stanów Zjednoczonych podporządkował się tej decyzji. 60 tysięcy wiz odebranych obcokrajowcom zostało przywróconych, a służby graniczne dostały polecenie stosowania wcześniej obowiązujących procedur. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości złożył apelację oraz wniosek o natychmiastowe zawieszenie decyzji sędziego Robarta, argumentując, że dekret prezydenta Trumpa jest zgodny z konstytucją i że został wydany ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Sąd apelacyjny w San Francisco odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe przywrócenie dekretu i poprosił obie strony o przedstawienie na piśmie pełnej argumentacji prawnej. Na złożenie tych dokumentów dał czas do poniedziałku, co oznacza, że przynajmniej do tego czasu dekret Donalda Trumpa nie będzie obowiązywać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z ogarniętej wojną Syrii. Syryjska armia rządowa wypiera siły państwa islamskiego z zajmowanych terenów. Jak informuje niezależne syryjskie obserwatorium praw człowieka, wojska rządowe zbliżają się do Al-Bab, ostatniego miasta zajmowanego przez dżihadystów w prowincji Aleppo. Po stronie wojsk rządowych walczą członkowie libańskiego ugrupowania Hezbollah, a natarcie wspiera rosyjska artyleria. Siły rządowe zajęły także pola naftowe koło starożytnych ruin Palmiry. Jednym z miast, w którym od kilku tygodni stacjonują amerykańscy żołnierze, jest Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Dzisiaj było oficjalne powitanie z mieszkańcami. Wojskowi prezentowali swój sprzęt, m.in. czołgi, transportery i wyrzutnie rakiet. Na pikniku był Piotr Słowiński. Oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy odbyło się na placu Piłsudskiego w Bolesławcu. Oni są tu po to, żeby w razie konieczności móc wykonywać nawet najtrudniejsze zadania wspólnie razem. Mówi major Artur Pinkowski z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Mieszkańcy Bolesławca cieszą się z obecności Amerykanów, bo oni są dla naszego bezpieczeństwa. Wojska amerykańskie w Bolesławcu to jest szok dla miasta, naprawdę. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Mieszkańcy Bolesławca dziś mieli także okazję, by porównać amerykańskich i polskich żołnierzy. Porównanie, przynajmniej według niektórych, wypadło na korzyść Wojska Polskiego. Bardzo malutkie to wojsko, ale nasze takie są wysokie, przystojne. Dodajmy, że kilkuset amerykańskich żołnierzy stacjonuje w koszarach Śląskiego Pułku Artylerii. Milanówek, nazywany miastem ogrodem, chce być jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców. Żeby to zrealizować, władze poprosiły o pomoc studentów architektury krajobrazu z SGGW. Efekt zaskoczył profesjonalistów. Młodzi ludzie zaprojektowali na nowo dwa parki, otoczenie ratusza, reprezentacyjną ulicę i teren basenu, mówi architekt Krystyna Słowik. Potrafili uchwycić charakter, nie przesadzić, wydobyć ten potencjał, który tutaj jest. Wiesława Kwiatkowska, burmistrz miasta Milanówka. Nie wszystko się uda wykonać. To nie jest tak, że te projekty są idealne i to już będzie projekt, ale to jest koncepcja, z której już można wyjść. Otwarcie urzędu, zdjęcie ogrodzenia, wytyczenie nowych alejek, zorganizowanie życia na tym terenie, to jest to, o czym ja myślałam, tylko nie umiałam tego wyartykułować. Mimo że miasto to jest miasto ogród, to takich miejsc rekreacyjnych i dla mieszkańców zdecydowanie brakuje. Prace studentów są tak dobre, że co najmniej dwa projekty staną się podstawą do zmian. Inne mają być inspiracją dla profesjonalnych projektantów. 5 minut prawie po 21 w Trójce Wiadomości Sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Tym razem bez podium. Dzisiejszy konkurs lotów narciarskich w Oberstdorfie był jednoseryjny. Rozegranie drugiej pokrzyżował silny wiatr i w tej sytuacji po jednym skoku zawody wygrał Stefan Kraft przed Andreasem Wellingerem. Ten drugi zaliczył aż 238,5 metra, pobił rekord skoczni, ale miał kłopoty z lądowaniem i stąd wygrana Austriaka. Trzeci był Juri Tepesz. Najlepszy z Polaków Maciej Kot, szósty. Piotr Żyła zajął ósme miejsce i tak ocenił swój występ na antenie TVP Sport. Bardzo dobry, bardzo fajny, przyjemny. Jestem bardzo z niego zadowolony. Ten kwali trochę gorszy, tam miałem problemy trochę z równowagą. Ogólnie tutaj z tych lotów jestem zadowolony. Kamil Stok zadowolony był bardziej po wczorajszym konkursie, w którym zajął trzecie miejsce. Dziś był dziewiąty, ale nadal z dużą przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W kraju, w Zielonej Górze konkretnie, siatkarki Chemika Police po raz drugi z rzędu wywalczyły Puchar Polski. W meczu finałowym do zera pokonały Budowlanych Łódź. Posłuchajmy wybranej najlepszą przyjmującą i zawodniczką całego turnieju, Malwiny Smażek z Chemika. Nie chodzi o same nagrody indywidualne, bo to jest piękne, bo byłyśmy zespołem przez te dwa dni naprawdę i każda miała w to bardzo duży wkład, każda dziewczyna pomogła, ale dla mnie jednak ta nagroda najlepszej przyjmującej jest taka wyjątkowa, bo gdzieś tam w głowie mam to, że dopiero zaczęłam tej pozycji, aż ciężko mi powiedzieć cokolwiek. Po siatkówce piłka nożna i trwający finał Pucharu Narodów Afryki. Po pierwszej połowie Egipt prowadzi z Kamerunem 1-0. Trwa też arcyciekawe spotkanie w Serie A. Po 20 minutach Juventus remisuje z Interem 0-0. Wcześniej Milan przegrał 0-1 z Sampdorią, w barwach której całe spotkanie zaliczyli i Karol Linety, i Bartosz Bereszyński. W Premier League tymczasem lekcje futbolu mistrzom Anglii z Leicester dali piłkarze Manchesteru United. Czerwone Diabły wygrały 3-0, wysyłając sygnał, że ten sezon jeszcze nie jest dla nich stracony. Wygrali też rywale z zamiedzy. City 2-1 pokonali Swansea. W ekipie z Walii całe spotkanie rozegrał Łukasz Fabiański. W La Liga odwołano z kolei wyjazdowe spotkanie Realu Madryt z Celtą Vigo powodem uszkodzenia dachu stadionu wywołane silnym wiatrem w Galicji, czyli w północno-zachodniej Hiszpanii. Kończymy lekką atletyką i gorszym niż wczorajszy występem Piotra Liska. Nasz tyczkarz po fantastycznym skoku na wysokość 6 metrów dziś na mityngu we Francji zaliczył 5 metrów 71 centymetrów, zajmując trzecie miejsce w konkursie. Taką samą wysokość pokonał piąty w zawodach Paweł Wojciechowski. Wygrał aktualny mistrz świata Kanadyjczyk Chauncey Barber. W najbliższych godzinach marznące opady deszczu w regionach południowych i na drogach będzie ślisko. Miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu także na zachodzie i w centrum, a lokalnie również w innych częściach Polski. Na zachodzie i na południu mgły minus 8 stopni, na północnym wschodzie, w centrum około minus 4, na zachodzie i na południu minus 1,0. Poniedziałek będzie pochmurny, większe przejaśnienia na tylko na północnym zachodzie i ciągle najzimniej na północy, na północnym wschodzie tam minus 5, w centralnych regionach w ciągu dnia minus 2, na zachodzie i na południu do plus 1, a w nadchodzącym tygodniu coraz większe mrozy. W środę w nocy na północnym wschodzie nawet minus 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Ponownie dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na pierwszą lutową premierę. Scena teatralna Trójki. To pierwsze w lutym, ale piąte już słuchowisko w 2017 roku. Przed nami słuchowisko autorskie Amerykanina Davida Majerowica i naszej koleżanki z Radia Gdańsk, Małgorzaty Żerwę. Początek roku na scenie teatralnej Trójki to prawdziwy festiwal gatunków czy podgatunków, eksperyment dźwiękowy, kryminał oraz dzisiaj science fiction. Sylwia Hej zapytała Małgorzatę o genezę Wojny Światów 2050, która właśnie zostanie zaprezentowana za parę minut. To było dobrych kilka lat temu, jak David przeczytał książkę George'a Friedmana na temat świata w 2050 roku. Zadzwonił do mnie, a ja powiedziałam, że jestem kompletnie niezainteresowana science fiction. Należałoby powiedzieć, kim jest George Friedman. George Friedman jest takim amerykańskim think tankiem i właśnie przedstawia scenariusze dla Europy i dla świata. Jest politologiem. No w każdym razie ten świat w 2050 i ta wojna mnie w ogóle nie interesowała, natomiast najbardziej paradoksalne wydało mi się to, że George Friedman wysnuł taką teorię, że zwycięzcą w wojnie świata w 2050 roku będzie Polska. Ale potem zaczęliśmy czytać. David przysłał mi tomik Stanisława Lema, Systemy broni XXI wieku, czyli Ewolucja do góry nogami. I włączyliśmy w to, co pisze Lem, gdzie to są rzeczywiście, wydawałoby się, że wielkie fantazje samego Lema, natomiast po pierwsze jest to bardzo ciekawa literatura, a po drugie tam jest dużo rzeczy, które nagle ujrzały światło dzienne, jak na przykład drony, które wtedy u Lema jeszcze inaczej się nazywały. Zrobiliśmy to słuchowisko dla niemieckiej stacji w 2015 roku. I tutaj jeszcze trzecia osoba doszła do nas, równie ważna jak sam scenariusz. Muzyka Dominika Maldoni. To jest londyński kompozytor, który pisał też muzykę filmową i współpracował z Davidem Majerowicem już dużo wcześniej. No i wtedy się zaczęło. Powstała taka kompozycja bardziej muzyczna, z tym, że nasze polskie słuchowisko jest oczywiście inne. Nie ma niemieckiego takiego science fiction pisarza, wielbiciela Lema zresztą, bo on nam tutaj nie pasował. Natomiast jest więcej cytatów z samego Lema, no i jest trochę też cytatów z Lema nagrywanego między innymi przez trzeci program Polskiego Radia. Tak, miałam wrażenie, że gdzieś to już słyszałam nieraz. Tytuł też brzmi znajomo. To oczywiście nawiązanie do Wojny Światów, adaptacji powieści H.G. Wellsa, najsłynniejszego słuchowiska w dziejach radiofonii, zrealizowanego przez Orsona Wellsa dla CBS, nadanego w Halloween w 1938 roku. I jeszcze jedno pytanie Sylwii do współtwórczyni Wojny Światów 2050. Jak państwo podzielili się rolami przy realizacji tego słuchowiska? Jeżeli chodzi o niemiecką wersję Wojny Światów 2050, to moja rola była ograniczona. Do mnie należały dźwięki. No i oczywiście zdanie w sprawie całej kompozycji. Miałam cały czas na bieżąco wgląd w scenariusz, który pisał David, który też jest pisarzem. Także mnie bardziej zajmowała ta strona, powiedzmy, realna. Może dlatego też, że jestem reportażystką, która się jednak ciągle obraca w świecie realnym, a nie fikcyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o wersję polską, to już bardziej byłam w to zaangażowana. Bo to chodziło też i o skorygowanie tłumaczenia. Znakomicie zresztą przetłumaczony scenariusz przez Zofię Ciman, która już wcześniej tłumaczyła słuchowiska Davida dla Polskiego Radia. I też wybranie wszystkich cytatów. No i wtedy też więcej poczytałam Lema samego. No, prawdę mówiąc, zmieniłam trochę zdanie na temat science fiction, aczkolwiek w dalszym ciągu wydaje mi się absurdalne, że Polska w 2050 roku wygra Wojnę Światów, ale nie chciałabym uprzedzać finału. W każdym razie nie jest to miłe słuchowisko. Trudno nie zgodzić się. I mamy już połączenie z reżyserem dźwięku, Andrzejem Brzoską. Cóż, wirusy szaleją. Twoja, Andrzeju, rola. Dobry wieczór. To jest kolejne słuchowisko, które miałem okazję robić z Davidem Majerowicem. David przywiózł ze sobą fantastyczną ścieżkę dźwiękową, skomponowaną właśnie przez Dominika Maldoniego. Tam bardzo dużo jest sampli, można usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego, Chopina, muzykę orientalną, znakomitą. To się wpisuje i to, co bez przerwy David podczas naszej pracy podkreślał, że nasi aktorzy, Danuta Stenka, Andrzej Mastalerz, mają być wtopieni w ten krajobraz dźwięku. No i bardzo ważna rola jest George'a Friedmana, który został nagrany przez Davida i te pierwsze angielskie słowa, jakie państwo usłyszą, to najpierw będzie oczywiście Orson Welles z Wojny Światów, ale potem właśnie George Friedman mówi o swoich przepowiedniach. Niektóre są może śmieszne, ale fakt połączenia tej narracji Friedmana z Lemem jest znakomity, bo Lem ukazuje pewne aspekty wojny i rozwoju cywilizacji, która doprowadza do tego, że jest wojna, której ani nie można przegrać, ani wygrać. I to jest chyba bardzo ważne przesłanie. No, poza tym, że oczywiście możemy z przymrużeniem tym razem ucha posłuchać, jaką to rolę Polska może w przyszłości spełnić.